आकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण गुरु निष्ठा कैसे हो गुरु निष्ठा गुरु के सिद्धांत में चलना गुरु निष्ठा वो है जो गुरु का इष्ट है उसमें तल्लीन होना ये गुरु निष्ठा है जिस निष्ठा में गुरु जी है उसी निष्ठा में अपने को स्थित कर देना मानो गुरु का जो इष्ट है जिसको गुरु जी मानते हैं परंतु गुरु कैसे है आजकल बड़ी मुश्किल हो रही है गुरु को जब चेला बनाने की इच्छा हो जाती है तब गड़बड़ होती है गुरु को चेला बनाने की इच्छा होती है वो गुरु नहीं होता है वो चेला दास होता है धन की इच्छा है वो धनदास है मान की इच्छा है मानदास है जिसके भीतर में लालसा उसका दास है वो गुलाम है उसका चेला चाहता है चेला का गुलाम है वो गुरु नहीं होता गुरु को चेला की गर्ज नहीं होती गुरु चेला नहीं बनाते गुरु के चेले की गुरु नहीं होती और गुरु चेला नहीं बनाते गुरु बनाते हैं तो गुरु जी असली उनके चरणों में चला जाए तो वो चरणों में जाने वाला गुरु बन जाता दुनिया का मानो गुरु बना दे गुरु दुनिया का गुरु बनाते मन वास्तविक बोध हो जाए जिससे वो संसार का गुरु हो जाए मातृत्व तो बढ़ाना नहीं किसी को ये बढ़िया चीज नहीं है ये तो पशुओं में आदि में देख पाता है कुत्तों में जाती है बात तो नारायण नारायण नारायण इस बार गुरु की महिमा गोविंद से ही अधिक है पर वो अच्छे अधिक है वास्तव में उसके चरणों शरण जाए जो तत्व की जीवन मुक्त हो ही जाता है नारायण नारायण नारायण नारायण और बोलो इनमें शंका क्या है बताओ तो शंका हो पूछने में कोई संदेह हो कुछ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण जगन्नाथ जी महाराज संत हुए दक्षिण में बड़े अच्छे महात्मा हुए हैं उनकी एकनाथी भागवत है भावार्थ रामायण है ऐसे ऐसे अच्छे ग्रंथ है उनके बड़े ऐसे महाराष्ट्र भाषा में है वो भी संगों में लिखे हुए बच्चे अच्छे महापुरुष थे एकनाथ जी महाराज जन्मे थे तो उनका नक्षत्र थे कड़े नक्षत्र कड़े नक्षत्रों में जन्मे थे वो तो उनके माता पिता शांत हो गए थे दादी माँ रही थी दादी माँ दादी माँ ने पाला वो जो चार पांच वर्षों के थे तो दादी माँ एक अपना कुल गुरु ब्राह्मण थे उस ब्राह्मण से वो पढ़ाते थे कि बच्चा है छोटा 5 वर्षों का तो इसको पढ़ाओ, तो वो गुरु जी पढ़ाते थे तो बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी, वो कई बातें पूछते तो गुरु जी भी सकराते थे, पढ़ाते थे। ऐसे करते उन्होंने एक दिन महाराज ध्रुव जी की कथा सुना दी कि ध्रुव जी 5 वर्षों के थे और जंगल में निकल गए, 6 महीनों के भीतर भीतर भगवान के दर्शन हो गए। ये बात हुई तो रात्रि के समय उसने देखा कि 5 वर्ष खत्म हुए, जब मैं भगवान के दर्शन करूंगा। रात्रि में उठ करके छिपकर चल दी, सुबह देखा माजी बूढ़ी माँ, देखा मेरा एका मेरा एका मेरा करती रही, तो चले गए। वो पैसे में थे, पहुंचे देवगढ़, वहां पहुंच गए। देवगढ़ में जनार्दन पंत एक संत रहते थे, वे गृहस्थ थे। संत का मतलब संत स्वभाव होता है, संत गृहस्थी साधु नहीं होता है, संत स्वभाव होता है। तो वे वहाँ बादशाह थे, उनके बड़े मंत्री थे, वहाँ का काम देखते थे, तो उनके पास ये रह गए। वो महाराज दत्तात्रेय जी महाराज के भक्त थे, जनार्दन पंत, तो पंत वे ब्राह्मण होते हैं, वो दत्तात्रेय करते थे। उन्होंने जाकर वहाँ रह गए, वहाँ रह गए, कुछ पढ़ने लगे, कुछ पढ़ रहे, तो कुछ बात उनको काम दे दिया। तो राज का काम करता थे, तो उस राज के काम का हिसाब कुछ उनको दे दिया कि वो हिसाब कर देगा। तो एक नाथ जी महाराज बैठ गए हिसाब करने को, जो वो ठीक बना नहीं हिसाब, अच्छे से बढ़े नहीं। तो रात्रि को बहुत देर तक बैठे रहे, भोजन करके बैठे थे, प्यास भी लगी पर पानी पिया नहीं। पानी पी लूंगा तो आलस आ जाएगा, आलस में काम नहीं कर सकूंगा, इस वजह जल नहीं पिया। दैव योग से बात क्या हुई कि रात्रि में महाराज पंत महाराज उठे लघुशंका के लिए, तो वो अपने दीपक के पास बैठा है, पेशाब कर रहा है। तो महाराज बस जाकर हाथ धोकर और पास में खड़े रह गए। तो दीवारे पास में जो होता है वो देखे तो जल्दी वो दूर दिखता नहीं, और वो धन में लगे हुए थे, महाराज पास में खड़े हो गए। खड़े हो गए देव योग से उस समय वो बोलने लग गई, तो बोलने लगते ऐसे राशे जोर से बोलने लगी। तो महाराज ने पूछा इसका क्या बात है, खड़े हो गए कि महाराज ये सामने मेरी भूल थी वो निकल गई। कह बेटा जब हिसाब की एक भूल निकल जाए तो इतना आनंद आता है, संसार की पूरी भूल निकल जाए तो कितना आनंद आए। ये गुरु की भक्ति, ऐसे गुरु की भक्ति से राजा की बात है। तो फिर सुबह वो अपने उठी थी, बड़े उस धनुष्मरण करते थे नित्य कर्म। तो एक नाथ जी महाराज वहाँ बाहर पैरा लगाए, कुत्ता है बिल्ली है कुछ ना आवे, वो हल्ला गुल्ला न करे, मारे के भजन बाधा न पड़े, बाहर पैर लगाया करते थे। तो उस दिन भेज पूछा बेटा भीतर आ जाओ, भीतर बुला दिया तो दरवाजे में बैठा दिया, बैठ गए महाराज जैसे क्या हुआ बैठ गए। रात्रि में हो वहां महाराज दिन में करते दत्तात्रेय महाराज प्रकट हो गए, साथ में कुतिया से दत्तात्रेय प्रकट हो गए। प्रकट हुए दत्तात्रेय पूछे कौन है कि मारा आप दास है। ठीक है देख रहे महाराज ने बुला लिया, लाओ कहा ये कुतिया को दू लाओ। तो एक पसंद लेकर कुतिया को दूंगा, तो कुतिया से काम दे लू, देखती थी कुतिया काम दे लू, उसे दूध दिया, दूध लेकर के दे दिया बना दे। तो कुछ दत्तात्रेय जी ने भोग लगाया, कुछ पंत महाराज ने, और फिर कह रहे बेटा तुम खा लो। वो दूध लिया जाए वही तरह एक सच्चिदानंद परमात्मा ही परमात्मा ही परमात्मा पूर्ण है, ऐसा उन्होंने लिखा। बड़े मस्त हो गए, एक परमात्मा तत्व ही है, उसी समय कुछ हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं, ऐसे मस्त हो गए। कहेगा अच्छा बेटा अब तू जाओ इन पहाड़ पर जाओ और कृष्ण भगवान का मंत्र दिया, कृष्ण भगवान मंत्र जपो और पहाड़ पर रहो। तो पहाड़ पर जाकर भगवान मंत्र जपने लगे, तो तल्लीन हो गया जब मैं, गुरु भक्ति बहुत विलक्षण थी इनकी, गुरु भी बहुत विशेष निष्ठा, भागवत लिखी एक नाथ ही भागवत, उसमें हरेक अध्याय के आदमी आधे प्रश्न पूर्ण प्रश्न प्रश्न गुरु में माँ के लिख पसे थे। तो वहीं रह गए, वहाँ एक गाय आती थी वो दूध दे रही पीले थे और आया नहीं पशु, वहीं बैठे भजन सुबह करते रहे, भगवान के साक्षात दर्शन हुए कृष्ण भगवान के, तब आए और कहा महाराज जी से दर्शन हुए, तो अब तुम जाओ ये प्रथम प्रक्रिया बताओ, इस गांव में से घूमते घूमते ऐसे प्रक्रिया करके फिर आओ। तो निकल गए, तो वो 25 वर्ष के हो गए थे जवान, उस समय में वो ब्राह्मण पहुंचा, बूढ़ी माँ जी का भेजा वो ब्राह्मण, वो पहुंचा कि यहाँ कुछ सुना है एक नाथ आया गया। तो महाराज ने पूछा कि एक नाथ आया यहाँ, कहते वो तो भाई तीर्थ यात्रा गया है, तो यहाँ था महाराज बूढ़ी दादी माँ है, मेरे आंखों में तेज नहीं रहा है, मानो देखना कम हो गया, वृद्धा थी जो मारा एक मेरे एक रोती रोती देखना बंद हो गया, ऐसे दादी माँ है। लेकिन मैंने वो कहा ही नहीं, इतने वर्ष यहाँ रहा मेरे सामने बात ही नहीं करी, तो मेरी ऐसी बात है कि तो आवेगा, मैंने मार्ग बताया है उसे पैसा आवेगा, वो तो लो पत्र दो, मैंने पत्र लिख दिया बेटा वही है ना, पत्र लिख दिया। तो वे देखते रहे ब्राह्मण देवता जो बाहर ठहरे जवान पर सुंदर देवी भगवान, वो भिक्षा के लिए गांव आते थे, तो भिक्षा आए तो बीच में ही वो मिल गए, तो पंडित जी ने देखा कि एक नाथ बाहर था, वही एक नाथ ये है, ये पूछा अपना एक नाथ नाम बताया, तो उन्होंने पत्र दिया गुरु जी, पत्र दे दिया, पत्र देते ही रख कपड़ा जो पत्र रखा, फिर परिक्रमा करी, परिक्रमा कर दंडवत करी, दंडवत कर फिर वही बैठ गए, जो पत्र वही रहना तो वही बैठ गए, गांव में नहीं गए, दादी जी हमारे पास नहीं गए, वही रहना कर दिया ना, जहाँ पर तुम जरा वही बैठ गए। फिर वहां दादी माँ भी आई, वही मकान बना, वही कहते रहे, भजन करते ही रहे और भजन में लगाते रहे, सदावर्ती की तरह बहुत लोग इकट्ठे होते, भोजन भी वही करो भजन करो सब सुना दे। अब वहां गए नहीं, फिर यहाँ कर वही रहना कर दिया, गुरु के दर्शन नहीं गए, वही रहे हुए। फिर गुरु जी का समाचार मिला कि गुरु जी से शांत हो गया, तब कहा कि मरे गुरु रोवे चेला, तो दोनों को क्या ज्ञान मिला, मानो गुरु तो मरते नहीं है चेला रोता नहीं, और भजन करते ही सब इस तरह से भजन खूब करे रहे और सदावर्ती, कोई आवे भजन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भागवत पढ़ो, और बस रात दिन भजन में लगे रहते थे। फिर उनका वहां विवाह हो गया, विवाह हो गया, गिरजाबाई थी वो पत्नी का नाम गिरजाबाई, ऐसा हो गया, फिर वही रहे। तो ऐसे करते कई दिन बीत गए, तो द्वारका जी में एक ब्राह्मण आया, वो ब्राह्मण वहां द्वारका जी में भगवान का जप करने लगा, कृष्ण भगवान का, तो बात क्या हुई, वो भगवान करता है और भगवान से कृष्ण स्वयं श्रीखंडिया बन करके और एक नाथ जी के यहाँ आया, मेरे काम ले गया, महाराज ने कहा काम तुम्हारे कुछ है नहीं, तुम भी भजन करो, मैं एक नहीं था, तुम क्या ले तो क्या चाहिए, हमारे कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, मेरे कोई है ही नहीं, क्या रहो, बस भोजन पालो प्रसाद पालो और भजन करूंगा, अच्छा तुम भजन करो, यही रह जाओ भजन करो ना। तो भजन फिर वो सेवा में लग गए महाराज, तो सब सेवा गिरजाबाई की गाड़ी, रसोई जी तैयार कर देना, और नाथ जी महाराज के लिए पुष्प लाकर पुष्प लाना, माला गूंजना, चंदन घिसना, संध्या कर तो पंच पात्र लाकर रख दिया, आसन लगा दिया, सब काम वो श्रीखंडे करने लगा। तो श्रीखंडे मात क्या हुई कि एक नाथ जी महाराज इतने बड़े तत्व जीवन मुक्त महापुरुष होते हुए भी भगवान कृष्ण का पूजन करते थे और पूजन में मस्त हो जाते थे, पुष्प चढ़ाते, माला चढ़ाते, चंदन चढ़ाते, उसमें मस्त हो जाते। तो भगवान के मन में आया कि मेरे पूजा में इतना आनंद आता है तो मैं भी पूजा में आनंद लूं, तो पूजा किसका भक्ति करूं, तो भाई ये भक्ति करते अपने एकनाथ जी करो, तो श्रीखंड या एकनाथ जी की भक्ति करते थे। जो शौक लगी कि मैं पूजा कैसे करूं, तो पूजा भगवान की पूजा भक्त करे, भक्ति पूजा भगवान करे, ऐसे करने लगे। तो वहां द्वारिका जी में ब्राह्मण जपता है, भगवान के नाम का जप करता है, तो उसको सपना दिया कि तू क्या करता है यहाँ, तू चाहता मैं आजकल यहाँ नहीं हूँ, मैं तो पैठर में एकनाथ जी गरे श्रीखंडिया नाम नौकर हूँ, पानी भरता हूँ वहाँ। एकनाथ जी महाराज घर में आज भी एक कुंड है, तो हम पानी देते हैं भी। जब वहाँ उन्नाथ षष्ठी को तिथि होती है, लाखों आदमी बैठे स्नान में, लाखों आदमी इकट्ठे होते हैं और सब उसमें पानी डालते हैं, कोई लोटा डालता है, कोई घर घर डालता है, पर सब श्रीखंडिया की कावड़ आती है तब पानी ऊपर ऊपर निकल जाता ऊपर, ऐसा हम लोग होता है, तो उसमें पानी भरा करते थे। तो ये ब्राह्मण पहुंचे वहां, तो पास वहां नदी ऊपर जल भरने के लिए आए, तो पूछा बताओ भाई एकनाथ जी का घर कौन सा, एकनाथ जी कहाँ रहते हैं, एकनाथ जी का घर श्रीखंडिया, तो वो श्रीखंडिया ही था, कावड़ भरने के लिए आया, कावड़ भर करके चलता था। तो कह भाई ये घर है एकनाथ जी महाराज जी मकान है, सत्य है, तो वो जी का कावड़ ले चला गया। अब वो जा देखा तो एकनाथ जी महाराज अपने भगवान का पूजन कर रहे थे, तो जाकर पता पड़ गए, कहाँ से आए, कि महाराज मैं आया हूँ द्वारका जी से, वहाँ भजन करता था, मेरे को कहा है ठाकुर जी ने कि आजकल मैं यहाँ नहीं हूँ, आजकल वहाँ एकनाथ जी वहाँ रहता हूँ, श्रीखंडिया मेरा नाम है, वहाँ श्रीखंडिया एकनाथ जी महाराज सेवा करता हूँ। पग पड़े तो महाराज मैंने भगवान के दर्शन कराओ, मेरे भगवान के दर्शन की मतलब है, तो क्या देखो तू जो मानते हो मैं हूँ, ये जो हूँ है मैं हूँ, ऐसे मानते हो हूँ का जो प्रकाशक है वो परमात्मा है, जिसमें सबकी हूँ सबको प्रकाशित होती है वो प्रकाश। वो बाबा मैं ज्ञान सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो साक्षात भगवान के दर्शन करूंगा। फिर हम कहते हैं मानते रहे, नहीं बाबा ज्ञान सुनने नहीं, मैं ज्ञान नहीं चाहिए, मेरे तो भगवान के दर्शन है। हट गया, हट कर देंगे दर्शन मैं करा दू, भगवान के दर्शन करा दे हाथ में बात है, मैं दर्शन कैसे करा दू। तो महाराज वो श्रीखंडिया कहाँ है, श्रीखंड जल भरता हो, काम करता हो तो घर का सब काम करता ही है, तो श्रीखंडिया मिला दू। तो बात क्या श्रीखंडी क्या बात है कि द्वारका जी में मैं उपासना करता था भगवान की, तो भगवान ने कहा कि यह तुम क्या करते हो, मैं तो आजकल यहाँ नहीं हूँ, आजकल वहाँ पैठर में एक रात्रि वहाँ पानी भरता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, मैं दर्शन करके वहां जाओ। वो ठीक थे, एक नारी सुना, फिर पूछा साफ साफ, अब हमारे तुम्हें भाव बदल गया, अरे ये तो नौकर कई वर्षों से हमारे रहता है, तुम्हारा उषा ठाकुर जी है वो, तो एक दान जी मैंने पूछा राम राम राम राम राम महाराज कितनी मैंने सेवा ली है, गिरजाबाई के गाड़ी रसोई की सब सामान लाकर रख देते थे, जल भर देते थे, झाड़ू दे देते थे, और उनके हरि पंडित एक लड़का था एकनाथ जी महाराज, उसको खिलाते गोद में रखते, सब काम घर का करते, गिरजाबाई कराती काम कराती, नौकर साधारण नौकर है अपना, बड़ काम करता, साग अपना कर बढ़ा देता, आचन छान करके रख देता, रसोई बनाओ। तो एक ना वो क्या था कि वो महाराज कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि मैं वहां रहता हूँ श्रीखंडिया नाम करके, वहां नौकर हूँ मैं तो नाच अब ढूंढा ही उद्धव नाम के एक नौकर थे उनके, वे भी बड़े प्रेमी भगवत भक्त थे, उद्धव को बता रहे श्रीखंडिया कहाँ है, अब ढूंढा श्रीखंडिया मिलता ही नहीं, कभी याद है ही नहीं, वहां नहीं है, वहां देखो वहां काम करता था मिला ही नहीं। तो फिर बेचारा बात सच्ची तो कहो क्या बात है, उसने फिर पूछा, अब उत्कंठा लगी, पूछा तो उसने कहा कैसा आदेश हुआ है कि वो वहां रहते हैं, तो करने लगे प्रार्थना, भगवान मैं बड़ा अनजान रहा, आपको उन्होंने कितनी तकलीफ दी होगा, कितना मैं काम लिया होगा, छोटे छोटे काम आपसे लिया महाराज, मैं तो बड़ा दुखी हूँ, अब आप अंतर्ध्यानी हो गए, अब दर्शन नहीं देते, प्रार्थना करी जोर से, प्रार्थना करी तो प्रकट हो गए, प्रकट हो गए महाराज मैंने आप कितने कष्ट दिया कि मेरे को कष्ट नहीं आता है। जैसे माँ अपने बालक का पालन करती है, तो तो उसमें कष्ट का अनुभव नहीं करते, आनंद होता है। ऐसे तेरी है भक्ति, तेरा पूजन, तेरा नाम कीर्तन, ये मेरे को बहुत प्यारा लगता है। इस बात मेरे को तो आनंद आता है, तेरी भक्ति देख करके मेरे को बड़ा सुख होता है, मेरे कष्ट नहीं है, आनंद हुआ है। ये आनंद लेने के लिए तुम्हें आया ही था यहाँ। तो बोला जी तेरे को तो अंतर्ध्यान हो गए भगवान, और एक नाथ जी महाराज से ही चलता रहा, तो उनके एक नाथी भाग भगवत रामायण ऐसे ग्रंथ है कई, और कीर्तन करते खूब, सब लोग कीर्तन करते। ऐसे कई दिन बीतने वाले, एक दिन की बात है, एक गांव में ब्राह्मण था, उसकी कन्या बड़ी हो गई, तो बड़ी हो गई तो इसका संबंध करना बड़ी चिंता लगी थी। तो वो आए बैठन के, वहाँ पर एकनाथ बाबा है और दूसरे कई लोग होंगे, तो उनसे कुछ मिल जाए पैसा तो फिर हमने कन्या का संबंध कर दे। ऐसे भविष्य को आया, आते आते रात पड़ गई आधे, तो आता ही करते पांच सात आसन बैठे थे धोनी के साथ, वहां जाकर उसने बोला कहाँ से हो कैसे हो, सब बात कही कि मेरे कन्या का लगन करना भाई, इस आसन की जरूरत है, तो बैठे में आगे कोई मिल जाएगा। तो उन लोगों ने कहा कि रुपये कितना चाहिए, मैं 100 रुपया चाहिए, मेरे 100 रुपये बनाए सब काम हो जाएगा, पुराने जमाने की बात है, 100 रुपया। उन्होंने कहा 100 रुपया तो हम देंगे, मैंने एक काम करना पड़ेगा तुम्हारा। कि क्या? एक नाथ जी को गुस्सा ना दू, अगर गुस्सा आ जाए वो तो फिर 100 देंगे तुम्हारे, हम दे देंगे भिंडे जोड़ी जोड़ चाहिए। ये तो वैसी नहीं है हमारे, सुबह एक नाथ जी महाराज नित्य कर रहे थे बैठे थे, तो महाराज ऊपर से जूतियां सहित जार गोदी बैठे। अच्छा मैं ब्राह्मण देवता बड़ी कृपा की आप पधारे, मैंने बड़ी गलती हुई महाराज, मैं आपके सामने आया नहीं, नमस्कार किया नहीं, बड़ी कृपा करी आपने तो सबसे महाराज तो वारे खाली गया, गुस्सा किए नहीं, बड़े प्रेम से मिले, फिर मिले तो फिर अच्छा बैठो बुद्ध जो गो स्नान करो ब्राह्मण को उसी तरह से अपना नित्य कर्म करो। ब्राह्मण नित्य कर्म गया, तैयार हो गया, इतने गिरजा भाई के वहां से आया कि महाराज रसोई तैयार है भोजन करो, तो चलो ब्राह्मण देवता भोजन करो। तो भोजन करने को बैठे तो एक नाथी बैठ गए, वो ब्राह्मण देव गए और बैठ गए, गिरजा भाई है तो पुरुषने लगी, तो चावल भात वाल पुरुष पुरुष कर गए, और घी पुरुषने के लिए आई घी पुरुषने, तो वो ब्राह्मण देव बैठा था ना, तो घी पुरुष चट कूद करके गिरजा भाई के ऊपर बैठ गया। बोलते हो देखो ये ब्राह्मण गिर नहीं जाए, इसके चोट नहीं जाए, समाज रख रहे उसको। तो बोले महाराज मैं तो एक पर एक नारी पंडित को लादिल लादे काम करने का अभ्यास है मेरे, तो मैं हरिपंडित आ गया, मेरे मैं तो चला गया, पगा पड़ गया महाराज क्षमा करना आप, न तो गिरजाबाई को गुरु दया न एक नाथ जी महाराज गुरु दया, महाराज मेरे रुपये 100 चले गए क्या करूँगा, 100 रुपये कैसे चले, एक नाथ कह रहे 100 रुपये कैसे चले गए क्या बात है कहो। अरे महाराज मेरे कन्या बड़ी हो गई, उसका लगन करना था, तो आया भाई 100 रुपया मिल जाए तुम्हारे बच्चे का कल्याण, बच्चे का विवाह हो जाएगा। तो मेरे को याद मिले, उन्होंने कहा कि एक नाथ को क्रोध ना है तो हम रुपये 100 देंगे। तो महाराज मेरे 100 रुपये गया, अरे मेरे को कहना पहले कहना था तो मैं क्रोध कर लेता, तुम्हारे को 100 रुपया मिले तो मेरे क्रोध कर गया, मैं क्रोध कर लेता, तो आपने पहले कहा नहीं, घाटा पड़ गया आपके। तो महाराज क्या है तेरह 100 रुपया प्रबंध कर दिया, ब्राह्मण चले गए। पास वहां नदी है, क्या नाम है अभी, तो उसमें स्नान करने जाते थे, तो बीच में एक मस्जिद थी, मस्जिद में एक रहता था फकीर, मुसलमान फकीर, जो वो स्नान कर और आवे और वो थूक दे, थूक दे फिर जा स्नान कर दे, स्नान कर आवे फिर थूक दे, फिर स्नान करे फिर थूक दे, कुछ 100 श्वास कितनी बार स्नान किया और वो थूक दिया, अगर फिर आवे फिर थूक दे, फिर आर पगा पड़ गया, आप क्षमा करो, क्षमा क्या है क्या, मैंने थूक दिया पड़ गया, आपने बड़ी भारी कृपा की, हमारे स्नान का महत्व है, गंगा जी में स्नान करे तो उसका बड़ा महत्व है, आपकी कृपा से 100 स्नान हुए आज, तो मैं निहाल हो गया, मैं इतना करता ही नहीं, मैं तो एक शांत लिया जाता। आप गृह से बड़े स्नान हुए, इतने बॉडी ऐसी हो जाएगी, फिर तुम नमाज कितनी पढ़ते हो, पास पढ़ते हो, ये पढ़ो, उनको शांत होना देनी। इस महाराज कोई क्रोध लगा ले, क्रोध नहीं आ सकता, क्रोध कोई कुछ भी करे। वहाँ एक दंडवत स्वामी हुए, दंडवत स्वामी वो एक नाथ जी महाराज के एक सत्संगी थे, तो वो हरे को दंडवत करते, कुत्ता हो, गधा हो, कोई पोस्ट पशु हो, पक्षी हो, कोई पत्थर हो, कोई चीज हो, उसको दंडवत कर देना। तो दंडवत स्वामी नाम दंडवत स्वामी, एक दिन गधा मरा पड़ा था, तो लोगों ने कहा तुम नमस्कार करते हो तो ये गधा मरे को दंडवत करो, तुम्हारा दंडवत किया, गधा उसमें भाग गया, सी गया, तो सीधे एक नाथ जी को पता लगा, तो उनको धमकाया कि इतना श्रद्धा ही करते हो, ये ठीक नहीं है, जाओ यहाँ से, निकल जाएगा नहीं है, निकाल दिया। तो ऐसी श्रद्धाएं भी अनुभव होती थी, कई ऐसे चमत्कार हुए, सबके साथ बड़ा प्रेम का आदर का बर्ताव करते थे और सत्संग करते थे, खूब लोगों में सत्संग होता था, और महाराज जी ग्रंथ भी बहुत प्रचारित होते थे। अरे कई दिन वहां पर रहे, रहते रहते कई ऐसे चमत्कार हुए, याद नहीं है उसे, बहुत प्रेम से एक नाथ जी महाराज बड़े अच्छे महात्मा थे। एक दिन बाद क्या हुई कि पिताजी का श्राद्ध आ गया, पिताजी का श्राद्ध आ गया, तो उसने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, तो ब्राह्मण महाराज विष करने लगे, ब्राह्मणों में हम भाव्यम जाति को भयम, जाति में भय पैदा हो जाता है, तो वे ब्राह्मण ईर्ष्या करते कि एक नाथ की इतनी प्रशंसा है क्यों है, हम भी तो ब्राह्मण ही है, क्या प्राप्त एक नाथ क्या है, हमारे निगरानी महिमा करते है। तो वो हलवा बना रहे थे, तो हलवा बना रहे थे तो पास में कई चमार काम पर जा रहे थे धंधा करने के लिए, तो वो चलते चलते भैरनाथ जी महाराज स्थान के पास में सुगंधी आई, शैतल बनती है ना, तो श्यामर सुगंधी आती है, सुगंधी आई ना भाई ये श्याम तो हलवा बढ़िया होगा, तो वही अपना मन क्यों चलावे, तो ब्राह्मण खाएंगे अपने कहा मिलता है, ये एक नाथ महाराज सुन ली, वो जब कर बैठ गए थे, उनको आ जाओ तुमने, तुम बाल बच्चों के साथ आ जाओ, सब बाल बच्चों के साथ बुला लिया, बुला कर भोजन कराया, ब्राह्मण लोगों ने कहा देखो देखो श्राद्ध का अन्न समारोह को मैंने भोजन करा दिया, अब ये भक्त है ये तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा महाराज उच्छिष्ट हो गया भोजन, वो सुगंधी आ गई समारोह को, तो वो भोजन उच्छिष्ट हो गया, इस बार आपके काम का नहीं था, इस बार उनको भोजन करा दिया बाल बच्चों सहित, वो राजी हो गए, अब समारोह यहाँ भोजन कहाँ मिले, इस बार करा दिया, कृपा करो नहीं तुम्हारे भोजन नहीं करेंगे। उसने तुझे रसोई बनाई महाराज, वो तुझे महादेव ऐसी पवित्र रसोई बनाई, अब आप भोजन करो, तो नहीं आया सब। तो फिर वो श्रीखंडिया था, श्रीखंडिया ने कहा क्या ब्राह्मण तो आते ही नहीं, करो कोई हर्ज नहीं, तुम बंद बंद करो, रसोई बन तैयार हो गई, सब दरवाजे बंद करिए, सब दरवाजे बंद करो, बंद करके श्रीखंडिया ने आह्वान किया, जो पिता पिता महाराज सबकी पंक्ति लगी, विधुली हो रही है, सब भोजन कर रहे हैं, वे ब्राह्मण बार बार घूमते हैं, क्या करेगा क्या करेगा, हम भोजन करेंगे नहीं लोग, तो सब भोजन किया, फिर भोजन करके सबको विसर्जन कर दिया, एक ने विसर्जन कर दिया, फिर वो दरवाजे वही पत्र बाहर फेंकी के ब्राह्मण भोजन हो गए, समर्थ ब्राह्मण भोजन, काश पितर स्वयं आकर के भोजन करके सर गए। इस चमत्कार होते कई बड़ी भक्ति व्याप्त हुई, संत हुए है कि ज्ञानदेव नामदेव जी महाराज, ये हुए इनसे पहले हुए एक नाथ जी महाराज, कहते बाद में हुए, बाद में हुए, बड़े प्रभावशाली संत हुए और ग्रंथ बड़े अच्छे हैं। तो ऐसे कई ऐसे चमत्कार हुए उनके, एक नाथ जीवन चरित्र अपन किताब में छपा है, एक नाथ जी महाराज जीवन चरित्र वो छपा है, कई वर्षों तक नहीं मिलता था, आज मिलता, आजकल पता मिलता है नहीं मिलता पता नहीं, छपा है नया, आजकल मिलता हुआ। एक बार ये जनार्दन पंत थे मुख्यमंत्री बादशाह के, मुख्यमंत्री थे। तो एक दिन शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी, तो एकनाथ जी महाराज थे अपने नित्य क्रम में, वहां एकांत बैठे थे। उनकी प्रगति तो हुक्म आया कि भी जनार्दन पंत जो फौज आ गई है उनका प्रबंध करो। तो यह बात कही तो महाराज का एकनाथ जी महाराज का घोड़ा था, उस घोड़े पर अपने एकनाथ जी महाराज ने जनार्दन पंत की पोशाक पहनकर उस घोड़े पर चढ़े। घोड़े पर चढ़कर चला घोड़ा, तो फौजी जितने थे उन्होंने कई घोड़ा दिखे, सबको भगा दिया। तो भगा करके पीछे आए और घोड़ा बांध दिया, आप सब बैठ गए। जनार्दन पंत उठे, देखा क्या बात है, घोड़े के पसीना आया, घोड़े क्या बात है, पसीना घोड़े की ऐसा क्या बात है, पूछी शायद हो जाएगी बादशाह का होता रक्षा करो। तो जनार्दन पंत ने किया, तो जनार्दन पंत की पहली पोशाक, महाराज आप जैसे थे आप नित्य भजन में बैठे थे उन्होंने राष्ट्र कर दिया, उसको सब भगा दिया। ऐसे कई तरह के चमत्कार उनके हुए, जीवन चरित्र में लिखा हुआ है। तो भगवंत निष्ठ है, मंगल बेड़ा गांव है पास में एक बैठन के, उसमें वो मकान बनता था, उस मकान में वो महाराजा चोखा मेला जम गया था। तो मंगल बेड़ा गांव में मकान बन रहा था, चोखा मेला वो काम करते थे वहाँ। तो मकान अचानक गिर गया, तो कई आदमी दब गए मर गए, बहुत देर लगी, कोई महीना लग गया और ठीक करते करते। तो क्या करें, हड्डियां दिखे गल गए, पता लगता नहीं कभी कौन सब किसका है। तो उसमें फिर पूछा तो कहा कि ये चोखा मेरा कौन सा हड्डियां है, तो नाम दे देने कहा कभी इनकी हड्डियों के पास देख कान लगाओ, तो चोखा मेरा हड्डियों हड्डियों में नाम बढ़ा है चोखा मेरा के। उनके महाराज कृष्ण भगवान आप स्वयं मर जाता कोई पशु तो खैस ले जाते हो, तो भगवान साथ में जुड़ते साथ में जुड़ते। ऐसे भगवान थे महाराज, भगवान भक्तों का काम करते हैं। आज भी पंडित बोलते पंडित ना थे वहाँ मंदिर में, जहाँ सीढ़ियां से ऊंचा चढ़ते हैं वही सीढ़ियां आज महार्गो को बैठे रहते हैं वहाँ चोखा मेले का पूजन, बाहर सीढ़ियां बाहर वही आज ऐसा ही है, वही मूर्ति है तो पूजन होता है। आज भी हम गए दर्शन किए उनके, चोखा मेला होता है दक्षिण में आज भी लोगों के भीतर भक्ति है, गीता का प्रसार है, गीता का एकनाथ महाराज भागवत पढ़ते हैं और ये ज्ञानेश्वरी इसका बहुत पाठ होता है। हजारों लाखों आदमी के पाठ करते हैं ज्ञानेश्वरी का, बहुत अच्छा मेला लगता है। गति संत हुए तो दक्षिण में संत बहुत अच्छे अच्छे संत हुए, महात्मा हुए, परमात्मा को जानने वाले, परमात्मा के प्यारे भगत बहुत ऊंचे रह गए। और जो बाणी बड़ी विचित्र है, हमें तो महाराज याती नहीं है, कोई हिंदी में अनुवाद कोई पढ़ देते हैं नहीं तो पता नहीं मालूम है, महात्मा बड़े ऊंचे हुए हैं। तो गुरु भक्ति उसकी विचित्र है। अब कह दिया वहीं बैठ गए। और एक विचित्र बात देखी कि जो जितने संत हुए महात्मा उनको पहली तीर्थ यात्रा होती है, तीर्थ यात्रा के बाद महाराज के उपासना होती है, उपासना के बाद तत्व ज्ञान होता है, इनके तत्व ज्ञान हो गया पहले फिर उपासना बताई, उपासना के बाद में तीर्थ यात्रा बताई, क्रम उल्टा बना है। ऐसे समय बड़े महापुरुष संतों के बड़ी विचित्र कृपा, संसार में जितना सद्भाव है, सदाचार है, श्रेष्ठ मर्यादा है, ये विशेष करके संतों के ऊपर है। भगवान भी अवतार लेते हैं तो परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो संतों की प्रसन्नता के लिए भगवान उनका राशि के लिए अवतार देते हैं। जितना सद्गुण सदाचार है, जितना अच्छा भाव है, वो संतों की कृपा है। आज भी जिन गांवों में संत महात्मा वो आते रहते हैं, सत्संग होता है, ये गांव बड़े श्रेष्ठ है। और कई कई गांव अपने ऐसे है यहाँ हिंदुस्तान में, गांव में मंदिर नहीं है, ठाकुर जी का मंदिर नहीं, कोई कोई गांव ऐसे का मंदिर नहीं है। अगर हम देखा तो भूत खड़ा है एकदम ही, और पतपड़ते से दिखता है, और 100-200 वर्षा में संत घूमते रहे हैं, वे गांव आज भगवान भक्ति को श्रेष्ठ शुद्ध मालूम देते हैं, नहीं तो बस भूत प्रेत पिशाच ऐसी बात है। तो संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से, सतियों की कृपा से, यति मर्दन की कृपा से ये पृथ्वी है। गो भेद विपरीत भेद सती भी सत्यवादी भी अलुभदेही दान सी नहीं सर सप्तर धार्य मही। ये पृथ्वी जो अज्जा के ऊपर ठहरी हुई है, ये सात सात बताए नहीं धारण करने वाले, ये तो गौ है। गो भीर विपरीत एक वेद ब्राह्मण, गो भीर विपरीत वेद एक वेद, और सती भीर सत्यवादी भी, सती माता और सत्यवादी पुरुष, अलुभदेही त्यागी पुरुष महात्मा, दानशील दान देने भी सप्तर धार्य थे मई। ये पृथ्वी सात के द्वारा ये दान की जाती है, गौ है ब्राह्मण है सती है जति है, ये जो शेष है इनके पुण्य से पृथ्वी जल के ऊपर टिकी हुई है, ये दान कर रही है। तो संत महात्माओं की भगवान की गौओं की बड़ी कृपा है, तो गायों की सेवा करना है, ये पृथ्वी का आधार है महाराज। पृथ्वी रहते है वो वीर विप्री ऐसे ब्राह्मण, वो वीर विप्री वेद से सती वीर सत्यवादी भी सती माताओं से अलुदेव दान से सतवेदे मई। तो ऐसे संत हुए जहाँ जहाँ तीर्थ है, भगवान को नाम लेके तीर्थ है, जहाँ भगवान प्रकट हुए है, जहाँ भगवान की लीला हुई है, अयोध्या है वृंदावन है आदि आदि संत जहाँ हुए, तो संत गया की ठोरी पूजी और संत है की ठोर, तो वो सब पूजनी हुए पवित्र करने वाली है। उन देशों में जाकर भजन करे तो भजन में मन लगता है, अयोध्या है वृंदावन है चित्रकूट है, ये जो जहाँ भगवान विराजे है वहाँ जाकर भजन करे तो भजन में बड़ा बल मिलता है। ये प्रत्येक बात है, संतों की स्मशान भूमि है जहाँ उनका सही दाह क्रिया करी है, वहाँ बैठने से भजन तक बनना लगता है। दूसरे मशान में जाओ तो उद्विग्न हो उद्विग्न होंगे, महाराज भजन लगे नहीं है, हलचल मच जाएगी, और संत महात्माओं के वहाँ देखने से तो सरकार की तरफ से सत्संग भजन ध्यान गीता जी का प्रचार गीता करने तो सरकार आज की सरकार भी मदद करती, गीता जी के प्रचार में आज भी सहायता करते है। तो असर है आज है। बड़े अच्छे से महात्मा हो गए, भगवान की तरफ संबंध जग जा निहाल हो जा रही, जहाँ संसार में संबंध रहेगा और संसार मत होगा वहाँ पतन हो जाता है, और भगवान के भक्त भगवान के साथ संबंध होते ही दीक्षा आ जाती है, सब हो गई। आप जैसे महात्मा तो शिष्य बनाते नहीं, आप जैसे महात्मा तो शिष्य बनाते नहीं, और जो बनाते हैं उनमें समृद्धि नहीं तो क्या करें? तो भाई मैं तो योग्य नहीं हूँ, शिष्य बनाएंगे दायक में नहीं हूँ। देखो भार उतना उठाना चाहिए जितना ले सके, जितना उठा न सके तो भाव कैसे ले। तो परंतु है नहीं, आप वहम है, मैं बातें सुनाता हूँ वह पड़ जाता है, संत महात्मा बहन वाली है। अरे भाई भगवान में लग जाओ आप, शिष्य बढ़ने से कल्याण होता है ये बात है नहीं, शिष्य बढ़ने से कल्याण तो शिष्य आज बहुत बने हुए, आप इतने बैठे इसमें बहुत आदमी शिष्य बने हुए मिलेंगे, क्या हुआ शिष्य बन गए मन में एक अभिमान और आ जाता है, हमारे गुरु जी है हम ऐसे है, कदा नहीं होता है। संत महात्मा होते हैं वे शिष्य कम बनाते हैं, और बनाते हैं तो शिष्य नहीं बनाते हैं, वे गुरु ही बनाते हैं, उनका कोई शिष्य बन जाता है तो वो संसार का गुरु हो जाता है, वो फिर चेला नहीं रहता है, मन तत्व जीवन मुक्त महात्मा हो जाते हैं। जो अच्छे संत है उनके यहाँ ये संतों की टकसाल है, जैसे रुपये बनते हैं नोट बनते हैं, जैसे मोहरे बनती है, कलकत्ते में पहले थी मोहरा और रुपया बनाने की टकसाल थी, मैंने देखा है। तो इस तरह से वह गुरु गुरु बनते हैं, महात्मा ही बनते हैं, उनसे शिष्य बड़ा में ये बात है कि जो असली संत हो और वो किसी को शिष्य स्वीकार कर रहे और उनकी आज्ञा भंग कर दे तो उनका भगवान भी उद्धार नहीं कर सकते, बड़ा अपराध लगता है। इस वास्ते जहाँ तक मैंने शिष्य न बन करके और भजन करना बहुत बढ़िया मानता हूँ मैं तो। शिष्य बनने पर शिष्य के गुरु जी भी आप तो फट जाते हैं, चेला भी आज्ञा के अनुसार करे तो भजन बहुत तेज बनता है, पर आज्ञा भंग कर दे तो भगवान भी माफ नहीं करते, दंड होता है उनको। इस वास्ते वे नहीं बनाते संत, भजन स्मरण करे। और ये जो कहते हैं भाई शिष्य बनो तो तुम्हारे को देंगे, वे उपदेश देंगे, बात बताएंगे, तो वहां मदद कपटी होता है, प्राय करके ठगाई होती है। संत महात्मा तो जो बात हुए, जैसे कोई दुकानदार है उसके कोई ग्राहक आ जाए तो वो कहेगा भाई तुम ऐसा करो तो तुम्हारे माल देंगे। संतों से कोई पूछे हृदय की बात तो संत खुश हो जाते हैं, उनके काम ही है कि वो यही व्यापार है उनका, जितने खुश पूछ रहे होते हैं बात बता देते हैं। तो कोई संत बनना चाहे तो संत महात्माओं का सत्संग करो, उनके अनुसार अपना जीवन बनाओ, तेजी से बनाओ, कितना बड़ा भाई फायदा हो जाए। मैं तो बातें कहता हूँ, पुस्तक वहाँ पड़ी हुई है, पढ़ता हूँ, उनमें से याद रह जाती मैं कह देता हूँ। और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें मिलती है, गीता में मेरे को बहुत बातें मिलती है। गीता का अभ्यास आप लोग करो, भगवान नाम का जप करो, वो तो जरूरत नहीं है गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु बनता है ना, तो मैं कहता हूँ ना पहले चेला बनता है, पहला गुरु बनता है। मैं क्या करता हूँ, बाप पहले होता है, बेटा पहले होता है, बेटा पहला होता है, बाप होता है, बाप पहले नहीं होता है। ऐसे ही गुरु शिष्य को और शिष्य उद्धार करे तब गुरु होता है, शिष्य उद्धार नहीं करे गुरु कैसा। गुरु की बड़ी भारी जिम्मेवारी है, महिमा भी बड़ी भारी है, जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी भारी है। वे किसी को स्वीकार कर रहे तो उनके लिए आना पड़ता है। एक बात याद आ गई, शेर जी श्री सहदयाल जी थे ना, ये पहले जन्म में कोई राजा थे, पहले जन्म में मंत्री थे राजा के। लोग वो बात बहुत विशेषता से वो सुनाई, क्या सुनी है मैंने। तो वे हो गए फिर साधु, और साधु कई होते हैं भजन करते हैं, अपने वासुदेव था काबरा, गोरखपुर बात बैठे बात करते थे, बात करते उसे बल्दी चित्र दिखे जो सामने आ गया, बड़ा चबूतरा है, वृक्ष लगे हुए है, कई साधु बैठे ऐसे मंडली थी। तो ये जयदयाल जी से शांत हो गया, फिर वो राजा थे वो बन गए साधु, फिर बन गए वो मंत्र, वही पूजाने लगे, तो वो फिर चले गए नरकों में। पर उसको स्वीकार कर लिया पहले महाराज ने, तो वो गए तो भटकते रहे, फिर वो आए जब भगवान ऊपर से आकर गए शेर जी साधु क्या। तो चेला बना लेने पर जिम्मेवारी आ जाती है उसको उद्धार करने के लिए, खुद बना पड़ा। तो चेले गुरु के दोनों आप है, मामूल चीज नहीं है, शानदार मामूल तमाशा समझे तमाशा नहीं है। तो गुरु बनने की बड़ी जिम्मेवारी, चेला बनने की बड़ी जिम्मेवारी, तत्परता से आज्ञा पालन करे वैसे वैसे तब हो दो, उसका कल्याण शुभता से होता है, बड़ा बढ़िया होता है। पर जोखम है साथ साथ, गुरु बनाने वाले गुरु बनने वाले को भी जोखम होती, पास अब जमा देना पड़ेगा। मैं तो बहुत छह दिन के मैं तो बहुत ऊपर लोगों में रहा, फिर उसे हनुमान के लिए आना पड़ा मेरे को, ऐसी बात है। तो आप तो थे दोनों में, ये सच्चाई तो है, आज भी नकल चल रही है। सच्ची बात को मानने को तैयार नहीं है। अब गणेश जी ने दूध पिया, सिनेमा में देखा है वो दूध पी लिया, जी ढुल रहा है, नास्तिकता करने समझो नहीं आती, मान नहीं सकते। आज की दुनिया में नास्तिकता जोर से है, सत्संग की बात नहीं मान रही, इसके उल्टा चलना, ऊंधा चलना, गर्भपात करना, परिवार नियोजन करना, ये कोई मनखाना काम है, राक्षस काम नहीं, ऐसा राक्षस नहीं किया, असुरों ने राक्षस नहीं किया, ऐसा काम करते है। अब ये क्या गुरु है तो क्या करेंगे बेचारे गुरु, एक सर सहमत है, गुरु तो भी गुरु लो भी सिंह लालची दोनों खेले डाव, दोनों बैठा पर बैठ पत्थर की नाव, अब पत्थर की नाव पर डूबे गई, ऐसी गुरु का चेला है। गुरु लोग शिष्य गिरता बाहर का दुर्लभ भाषा गुरु लोग शिष्य गिरता बाहर का गुरु वो दुर्लभ है जो शिष्य के हृदय के अंधकार को दूर करे ताप दूर कर दे दुर्लभ है गुरु और बहुत गुरु संत ऋषि गिरता बाहर का कई गुरु मिल जाए भेट को कल्याण नहीं करते भाई कल्याण करने वाले बहुत मिले है। मेरे से पूछते हैं गुरु क्या करो मैं तो कहूँ कृष्ण बंदे जगत गुरु भगवान कृष्ण को तो गुरु बना लो और उसका मंत्र है भगवत गीता ये उनका मंत्र है उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ तो गीता में बहुत बढ़िया बातें मिलती है। शादी करना कोई चाहे गुरु बनाओ मेरे साधन मिले तो गीता में बहुत साधन मिलते हैं बहुत बढ़िया साधन मिलते हैं। आप गीता के अनुसार जीवन बनाओ निहाल तत्ववेद ने साधु संजीवनी अपने भी पुस्तक लिखी हुई है और जो शंकर भाष्य है रामानंद भाष्य है बहुत संतों ने महात्मा ने लिखा है गीता पर बहुत लिखा है देशी विदेशी संतों ने बहुत लिखा है तो गीता को ले लो आप मंत्र और कृष्ण मंत्र जगत गुरु जगत में आप सब जगत के गुरु है तो आप गुरु हो ही नारायण नारायण नारायण नारायण। एक नाथ जी महाराज की अद्वैत भक्ति अद्वैत भक्ति तो अब तो देर भाई समय हो गया ना अद्वैत भक्ति एक नाथ जी महाराज सिद्धांत है मेरा कहना विशेष ऐसा ही होता है अद्वैत भक्ति है। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2054 8 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम